lan sira kabeh ora iso padha ndadekake madharat marang Gusti Allah setitik-titik. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Lan Allah Subhanahu wa taala kuwi maha kuwasa kelawan apa wae. Nah, Bapak Ibu para pamirsa ingkang mugi tansah pun menaikan Allah Subhanahu wa taala. Ayat menika wujiha yauma nazala ilal mu'minina bil madinatin nabawiyati. Ayat menika dipun tujuaken dumateng tiang-tiang mukmin wonten ing Madinah. Wonten ing kota Madinah. Lan menika dinten nalikanipun dumugi kabar dumateng Rasul alaihi salatu wassalam menawi Hirkel menika rajanipun Rum ngempalaken pasukan kangge nyerang utawi kangge merangi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pramila nalikanipun semanten Rasul sallallahu alaihi wasallam menika ngempalaken para sahabat nggih kanthi istilah wonten ing mriki fada ar-rasul sallallahu alaihi wasallam bitta'bi'atil amati. Rasul alaihi salatu wassalam menika ngawontenaken mobilisasi menungso. Ateges Rasul alaihi salatu wassalam menika ngempalaken menungso dipun dawuhi jihad fisabilillah. Wa kana zamanu saifan haron. Lan nalikanipun wekdal semanten menika wekdal saif. Nggih menika wekdal nembe musim panas. Pramila cuacanipun nggih panas sangat. Nggih bentel sangat. Lan wabil biladi wonten ing negara menika ugi nembe wonten musim paceklik. Nggih. Wonten musim paceklik, dados manggesangan nggih nembe angel nalikanipun semanten. Fastahatha Rabbu tabaraka wa ta'ala al-mu'minina liyakhruju ma'a nabiyyihim liqitali a'da'ihi alladhina 'azamu 'ala ghazwihi. Pramila Allah Subhanahu wa ta'ala dawuhi dumateng tiang-tiang mukmin supados sami nderek medal sareng kalian nabi nipun merangi musuh-musuhipun ingkang gadai niat ugi merangi tiang-tiang mukmin. Pramila lajeng Allah Ta'ala menika ngandhapaken utawi nurunaken ayat menika. Ya ayyuhalladzina amanu, hei wong kang bodho iman, malakum idza qila lakum unfiru fi sabilillahi tsaqaltum. Kena ngopo nalikane dikandhakake didawuhke marang sira kabeh do mangkata fisabilillah. Maknanipun ukhruju lil jihadi fisabilillah. Do mangkata sira kabeh jihad fisabilillah. Wal qailu wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingkang ngendikan wonten ing mriki Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tentu kemawon menika awit saking dawuhipun Allah Subhanahu wa taala. Faqaltum ay tabata'tum ka'annakum tahmiluna athqalan. Faqaltum menika maknanipun tabata'tun. Kok sira kok lamban, kok sira kok ora gegege-gege. Nggih. Kaya-kaya dene sira tahmiluna athqalan. Athqalan nembe nggawa barang kang abot banget. Tetes mboten gegege-gege. La turiduna al-khuruja radiyina bibaqaikum fi duarikum wa baina azwajikum wa auladikum. Sira kok kaya-kaya dene ra kepengin jihad mergo sira luweh milih ana ngomah bareng karo bojo-bojo sira lan bareng karo anak-anak sira. Aradaitum bil hayati dunya minal akhirah. Menika pitakenan ananging ugi menika ndadosaken kangge nipun tiyang ingkang purun menggalih tentu kemawon menika pangandikan ingkang jero sanget. Apa sira kuwi luwih milih panguripan alam donya? Apa sira kuwi luwih milih panguripan alam donya? Lan menika pengingkaranipun Allah Subhanahu wa taala dumateng tiang-tiang wau. Anang ing kedah kita mangertosi menawi tiang ingkang napa? Tiang ingkang dipun maksud wonten ing ayat menika menika mboten kathah. Wa huwa adadun qalilun wa laysa bikatsir. Menika jumlahipun namung sekedhik lan mboten kathah. In aktsarul mu'minina nafaru ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Nalikanipun semanten kathah-kathahipun tiang mukmin menika sami tindak mangkat kalih Rasul sallallahu alaihi wasallam perang. Wa anna man tabata'a awalan kharaja thaniyan. Lan tiang ingkang awalipun menika lambat nggih. Menika lajeng akhiripun ugi sami mangkat. Illa man takhallafa bi idnin min ar-rasuli thumma qala lahum azza wa jalla qa'il. Kejabi namung tiang ingkang mboten derek menika mergo sampun izin dumateng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lajeng thumma qala lahum azza wa jalla. Allah taala lajeng ngendika dumateng tiang-tiang wau, fama mata'ul hayati dunya fil akhirati illa qalil. Ngerti yo menawa panguripan ana ing alam donya kuwi menawa dibandingake kelawan akhirat kuwi omong setitik perbandingane. Sekedhik sing sekedhik napa? Sing sekedhik menika donyanipun. Dados donya kuwi nek dibandingake akhirat ora ana apa-apane. Maknanipun ngatos mengaten. Dadi donya sing mbok senengi, donya sing mbok pilih, donya sing mbok goleki mendinane kuwi menawa dibandingake karo akhirat ora ana apa-apane. Wa hadza inkarun minhu ta'ala ala man kanat hadhihi halatuhu minhum. Ramilah menika bentuk pengingkaranipun Allah Subhanahu wa taala dumateng tiang ingkang kondisinipun ngatos mekaten. Nah, Bapak Ibu para pamirsa ingkang mugi tansah pun menaikan Allah Subhanahu wa taala, fama mata'ul hayati dunya fil akhirati illa qalil. Perbandingan panguripan dunya, kesenangan dunya dibandingake akhirat ku ya mung setitik, ateges dunya sing setitik ora ana apa-apane dibandingake akhirat. Fa kaifa tu'thiruna al-hayata ad-dunya al-qalilata at-tamattu bit-ta'am was-sharab wal-kasa' war-rahah 'ala al-akhirati dhati an-na'imil 'adzimi al-khalidil baqi. Kaisa-isane suwe sira luweh milih panguripan dunya kang panguripan dunya kuwi ya mung setitik kang panguripan dunya kuwi ya mung napa panguripan dunya kuwi ya mung sekedar seneng-seneng nggih, panganan seneng-seneng, pakaian nggih, lan wujudipun kan namung kados mekaten nggih, dahar, munjuk nggih, ngagem pakaian, kendaraan nggih, griya. Nah, menika kan namung kados mekaten wujudipun. Kok langkung milih ingkang sekedhik, ingkang namung sekedar kados mekaten, ingkang menika mboten dadosaken kekal sak lawas-lawasipun langkung dipilih tinimbange akhirat ingkang dzatin naimil adzim ingkang gadahi kenikmatan ingkang ageng al khalid ingkang sak lawas-lawasipun al baqi ingkang terus wonten. Fa kaifa tu'thiruna al qalil al faniya ala al katsir al baqi. Kok iso-isone sira kuwi luwih milih sing sithik sing bakalan rusak, sing sithik sing ora abadi tinimbange sing akeh tur sing abadi. Inna amrakum ajab. Sak temene sira kabeh iki aneh. Lan menika memang kasunyatanipun kados mekaten, dados menawi wonten tiyang menika langkung mentingake panggesangan donyanipun tinimbang akhirate. Menika kan sejatosipun dheweke luwih mentingke perkawis ingkang sifatipun menika sekedhik, ingkang sifatipun fana bakalan rusak, ingkang sifatipun menika nggih mboten sak lawas-lawase kados mekaten, nggih. Kok langkung dipilih tinimbangi kenikmatan ingkang kathah ingkang sak lawas-lawase, nggih. Kenikmatan ingkang mboten wonten pedhot-pedhoti. Pramila menika nek mboten tiyang aneh mboten mungkin kok langkung milih kados mekaten. Nah, pramila dipun ngendikake wonten ing mriki aneh. Aneh. Lan menika leres kados mekaten nek wonten tiyang kok luwih milih sing sithik terus sing mboten awet tinimbang luwih sing akeh terus sing luwih awet, luwih apik, nggih. Lah menika tiyang sing aneh. Nggih. Ananging kasunyatanipun Bapak Ibu para pamirsa ingkang mugi tansah pun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala wonten ing panggesangan kula panjenengan sami menika tasih kathah kedadosan kados mekaten. Dados tiyang menika langkung napa langkung mentingaken nggih ingkang sekedhik ingkang bakalan rusak tinimbang ingkang kathah nggih ingkang sak lawas-lawasipun ingkang langkung nikmat. Nah, Bapak Ibu para pamirsa ingkang mugi tansah pun melayakan Allah Subhanahu wa taala. Thumma wajjaha ilaihim al-amra al-mujib lil khuruj lil jihad. Pramila lajeng Allah taala menika dawuh ngarahaken dumateng kewajiban jihad fi sabilillah kangge merangi Bani Asfar. Nggih menika rum. Nggih. Awit nggih negara Rom menika azamu ala kita lir rasuli wa atba'ihi. Negara Rom menika nggih azamu ala kita lir rasul. Nggadai niat, nggadai azam merangi rasul nggih menika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa atba'ihi lan ugi penderek-penderekipun. Nah, lajeng Allah taala ngendika illa tanfiru menawa sira kabeh rada gelem mangkat. Nggih. Maknanipun takhallaitum an nusrati nabiyyikum wa taraktumuhu yakhruju ila qitalil rumi wahdahu. Sira do mlingos, ra gelem bantu nabi sira, lan sira justru malah ninggal, nggih. Sila malah ninggal Nabi nggih merangi bangsa Rom kuwi dhewean. Fal jazaa'u sayakunu 'adziman. Nek kados mekaten tentu kemawon nggih dosanipun ganjaranipun menika ageng. Nggih niku kan sami kemawon nggih boten gelem nulung nabi nipun ninggal dhewean kangge merangi tiang Rum. Nggih. Menika menawi menawi dipun ibaratakan kanthi kalimat ingkang sanes. Nah, Bapak Ibu para pamirsa ingkang mugi tansah pun melayakan Allah Subhanahu wa taala. Pramila nggih, dosanipun menika tentu kemawon ageng. Lan menika menawi dipun siksa menika ugi kanthi siksa ingkang ageng. Nah, Bapak Ibu ingkang mugi tansah pun melayakan Allah Subhanahu wa taala, wa amrun akhar huwa annahu idza ahlakakum yastabdilu bikum ghairakum biman yansuruna rasulahu wa yuqatiluna ma'ahu idza qala azza wa jalla. Lan perkawisanipun nggih menika nalikanipun tiang-tiang kafir wau saged ngalahaken tiang-tiang mukmin. Nggih. Lajeng Allah taala bakalan ganti kula panjenengan sami menika kanthi pitulunganipun. Nalikanipun Allah Subhanahu wa taala menika dadosaken tiang mukmin kalah, nggih. Lajeng kali Gusti Allah dipun ganti dumateng kanthi tiang-tiang ingkang sak mangke menika bakalan purun nulung. Rasulipun bakalan purun napa mbiyantu Rasulipun merangi tiang-tiang kafir. Nah, pramila saking mriki saged kita mahartosi menawi nalikanipun tiang mukmin menika kalah. Menika lajeng kali Gusti Allah saged-saged ugi dipun gantos kanthi kaum ingkang sanes. Lan kaum ingkang sanes menika kaum ingkang purun maring pitulungan dumateng Rasulipun. Gampil Gusti Allah menika ndadosaken kados mekaten. Pramila wonten ing ngendikanipun Allah ngendika yastabdil qauman ghairakum. Gusti Allah bakalan ganti kaum sakliyane sira. Wala tansuruhu syai'a. Lan sira kabeh ora iso ndadekake madharat sedidik-sidik marang Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Lan Gusti Allah menika kelawan napa kemawon menika maha kuwas. Nah, wala tadruhu syai'a, sira kabeh ora bakalan iso ndadekake madharat marang Gusti Allah sedidik-didik. Menika ugi setunggalipun pelajaran menawi sinten kemawon tiyangipun menika mboten saged ndadosaken madharat dumateng Allah Subhanahu wa taala. Ambo menika sak kuku ilangipun. Menika mboten saged. Nggih. Bapak Ibu para pamirsa ingkang mugi tansah pun menyang Allah Subhanahu wa taala wa hadza walina'lam ayyuhal qari' al-karim wa musami' anna hadza nida'a hamala hukman 'aman lil muslimin fi ayyi zamanin wa makanin. Asy'ab Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullahu taala ngendikake nggih menawi ayat menika anggenipun Allah Subhanahu wa taala nimbali tiyang-tiyang mukmin nggih. Anggenipun Allah Ta'ala menika nimbali tiang-tiang mukmin, menika ayat menika nggadahi hukum-hukum ingkang sifatipun umum, ingkang cocok kalian zaman nopo kemawon lan papan pundi kemawon. Awit idil ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabat. Pelajaran menika kanthi keumuman ayat sanes kanthi kekhususan sebab. Pramila, napa hukum-hukum saged ingkang saged kita pendet saking mriki sepisan menika al-jihadu fi sabilillahi min afdhalil a'mali wa huwa bakin mabakiya man la ya'budullaha ta'ala. Jihad menika jihad fi sabilillah menika amalan ingkang paling utama. Lan jihad menika tetep wonten. Jihad menika tetap wonten lan dipun syariataken dumateng sinten kemawon ingkang boten purun ngibadah dumateng Allah Ta'ala. Lajeng wonten ngandikanipun wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu lillah. Lan perangono lan do perangono si, perangono sira kabeh wong-wong mau nganti temekane la takuna fitnatun. Ora ana fitnah maneh. Wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Lan agama kuwi sak kabeh kanggo Allah Subhanahu wa taala. Nah, pramila wonten ing mriki pelajaran ingkang kaping pisanipun kados mekaten. Nomor kali an-nafira wa ta'bi'ata al-amata yaqumu biha imamul muslimina indama tad'ul hajatu ila dzalika. At-ta'bi'ah al-amah, tetes mobilisasi massa, utawi dawuhipun saking penguasa supado sami jihad danten fisabilillah. Menika kedah kanthi izin pimpinanipun kaum muslimin. Tetes boten saben tiang menika nggadahi kewenangan kados mekaten. Nah menika nggih pimpinanipun kaum muslimin menika nggadahi hak. Nggadahi hak misalipun damel program wajib militer nggih utawi damel program kedah bela negara. Nah, menika saged kemawon. Nalikanipun indama tad'ul hajatu ila dzalika. Nalikanipun memang dipun betahaken kados mekaten. Lajeng nomor selajengipun al-jihadu wa huwa min afdalil a'mali yakunu farada ainin wa yakunu farada kifayatin wa faradal aini yakunu fi thalathati ahwa. Jihad ingkang menika kalebet amalan ingkang paling utama niku saged hukumipun fardu ain, saged hukumipun fardu kifayah, saged hukumipun menika fardu ain, saged ugi hukumipun fardu kifayah. Lan fardu ain menika wonten ing tigang kondisi. Tetes jihad menika fardu ain menika wonten ing tigang kondisi. Sebisan menika kondisi ayuk lina al imamu ad-da'bi atal amada. Imam menika ngumumaken ad-da'bi al amah. Tetes mobilisasi masa menika utawi ngrekrut masyarakatipun kangge jihad fisabilillah dipun latih. Nah, nalikanipun imam kok ingkang dawuhi, pemimpin kok ingkang dawuhi, menika wajib. Lajeng nomor kali, jihad menika dados dados wajib nalikanipun ayu ayina al imamu man syaa minal mukminin. Imam menika nunjuk. Dados dipun tunjuk dening imam utawi dening waliul amri. Nalikanipun wonten tiyang kok ditunjuk. Nggih. Wengko kudu maca jihad, ingkang dawuh menika imam, nggih, piyambake menika kuwi kedah mangkat jihad fi sabilillah. Nah, Bapak Ibu ingkang mugi tansah pun ngagem Allah Subhanahu wa taala. Lajeng pelajaran sanesipun saking mriki ayyakunnal jihadu huwa badlul juhdi wa taqati al badaniyati wal fi'liyati wal maliyati fi sabilillah. Jihad menika kanthi badlul juhdi. Terus teman-teman nindakke kesungguhanipun. Wattaqah lan ugi kemampuanipun al-badaniyah ingkang sifatipun badan. Wal fi'liyah lan ugi tumindak, wal maliyah lan ugi sifatipun bondo dunya utawi ingkang sifatipun menika napa kemawon ingkang menika kalebet mal utawi amwal utawi maliyah nggih bondo dunya menika. Dados jihad menika yakunu nggih saged kanthi badul juhdi nggih piyambake menika teman-teman wonten ing kesungguhanipun usahanipun wa taqah lan ugi kemampuanipun ingkang sifatipun badanian lan ugi tumindak maliyahipun kanthi bondo dunyanipun fisabilillahi wonten ing berginipun Gusti Allah ai min ajli ridallahi taala maknanipun kanthi tujuan mados ridanipun Allah taala lan ugi kanthi tujuan taat dumateng rasulipun lan pimpinanipun lajeng ugi faedah saking mriki kita mangertosi menawi dunya menika hina sangat sejatosipun. Tetes dunya menika hina sangat. Lan menika saged kita arani hina nalikanipun kita bandingaken kalian negeri akhirat. Akhirat ingkang negeri ingkang wonten ing mriku kathah kenikmatan kebahagiaan nggih pramila Allah sampun ngendikake ugi wonten ing ayat wau fama mataul hayatid dunya fil akhirati illa qalilun panguripan dunya nalikane dibandingake akhirat nggih kuwi omong setitik banget langkung sekedhik dunyanipun langkung kata akhiratipun menika perbandinganipun nggih perbandingan sanesipun menika dipun ngendikake dening Rasul sallallahu alaihi wasallam wonten sunggalipun hadis nggih mad dunya fil akhirati illa kama yaj'alu ahadukum isba'ahu fil yammi falyanzur bima tarji utawi falyanzur bima yarji dunya iki dibandingake akhirat kuwi ya mung kaya dene yaj'al ahadukum isba'ahu fil yammi, kaya dene salah sawijine saka sira kuwi nyelupke drijine ning laut. Fal yangdur bima tarji, bar kuwi dilengen sepira banyu kang nempel ana ing driji kuwi mau. Nah, menika nandhakaken donya niku dibandingake akhirat. Ngendikanipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam menika kados dene nek kula panjenengan sami nyelupke driji wonten ing laut. Nah, toya ingkang kathah wonten ing laut menika menika ibarat kenikmatan akhiratipun. Lan toya ingkang nempel wonten ing driji menika kados dene kenikmatan donya. Dados dipun bandingaken menika mboten wonten bandinganipun, sekedhik sangat. Menika sekedhik sangat. Nah, pramila hundunya menika dipun bandingaken akhirat menika kados dene kehinaan. Nah, Bapak Ibu para pamirsa ingkang mugi tansah pun melayakan Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran sanesipun saking mriki inggih menika wujubun salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi dinihi wa fi ummatihi wa sunnatihi. Wajibipun nulung Rasul sallallahu alaihi wasallam wonten ing agamaipun, wonten ing umatipun lan ugi sunnah-sunnahipun. Nah, Bapak Ibu, para pamirsa ingkang mugi tansah pun melayakan Allah Subhanahu wa taala. Sekedik menika mungkin dadosaken faedah lan ugi pepenget kangge kita sedoyo, lan menawi wonten klentunipun atur kita nyuwun pangapunten, kita lajengaken insyaallah wonten ing panggihan sanesipun. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berinfak dengan satu infak di jalan Allah, dituliskan baginya 700 kali lipat kebaikan. Hadis riwayat Nasa'i, disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Yuk salurkan donasi Anda untuk mengembangkan dakwah Radio Muslim Jogja melalui transfer BNI Syariah dengan kode 427 di nomor rekening 7755331193 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Azhari. Konfirmasi via WhatsApp atau SMS ke nomor 0852-9334-8887 dengan format nama, pagar, kota, pagar, nominal. Atau donasi dapat langsung disalurkan ke Studio Radio Muslim Jogja yang beralamatkan di Kompleks Masjid Al-Hasanah Terban, Yogyakarta.